эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Стародорожчину, у вёску Ляуки. Я народился тут, в Украине, под серым небом. Гремела атака, встречал кулямет, земля напиталась кривею. Война усихала, а фронт шел вперед, с победой Мацина встречала. Старая сялянка Вера Шумін спявае мне жорсткі пасляваенны раманс. Гэта вельмі цікавы прыклад і народнай творчасці, і мовы, якая запанавала ва ўсходняй Беларусі ў пасляваенныя гады. Такіх песень хадзіла тады дзясяткі. Дажылі да сённяшняга дня адзінкі, у тым ліку вядомая Надзенька з народнага альбому. Аднажды мяне паўстрачалась адна, с победою мать поздравляла. Приди мой, сынок, расскажу я обо всем, как с немцам Наташа гуляла. Песню мне спевая жыхарка вёскі Ляўкі Вера Шумін. Менавіта так яна і запісаная ў пашпарте, у мужчынскім роде. Вера Паўлаўна Шумін. Ці не прыкмета гэта таго матриархату, які панаваў у людзей, якія называлі сябе сакунамі? Зрэшты, чаму называлі? І зараз называюць. Алена Карэнік, моцная, гаваркая, вясёлая старая, і зараз вымаўляе слова сакуны з гонарам. У нас на сакуны зваліся. Сакуны назвалі. Мы наса гаварылі. Мы ще і цяпер прымяняем гэтыя словы наса. Это як? Ну вот, подружились наса, не подружилися, а подружилися. Вот такие вот. Перевернулася. Тады вот назвалі сакуны. Сакуны адрозніваліся толькі вот гэтым са... Ці яны яшчэ чым-небудзь адрозніваліся? Свае абычаі, можа, якія былі? У нас абычаі, вот прымерам я так у падарэсці, вот, у дражні, у іх, знаеце, у іх вух, каб ты здох, вух, каб ты пайшоў, вот яны на вух, а у нас носа. А так адрозніваліся яны. Ну, у нас дружныя людзі, то бывала у нас жылі. Хата ля хаты, мы самі жылі двое на адным двары, а людзі жылі па чатыры. Хазяе. І ўсе гэта і былі ще курныя хаты. Побач знаходзіцца сумна вядомая вёска Дражна, дзе ў вайну партызаны разграмілі паліцэйскі гарнізон. Разграмілі разам з сем'ямі і мірнымі жыхарамі. Наколькі ўсё ж бог вайны няроўна дзяліў беларусаў? Былі вёскі, як тыя ж нарачанскія наносы, дзе людзі пераседзілі акупацыю, не бачыўшы ні немцаў, ні партызан. Былі вёскі, як Міхалова і Масюкоўшчына пад Менскам, дзе стаяў нямецкі гарнізон. Зон. Былі партызанскія вёскі, а былі хатыні і боркі. Дык вось, лёс хатыні маглі падзяліць і ляўкі. Знаеце, у церабыце партызаны, дражні немцы. Адсюль бой ідзе, і адтуль бой, а мы нейтральныя. А вы пасярэдзіне? А мы пасярэдзіне. Як... Нам і адтуль, і адсюль. Як паміж молатам і, да. І кавадлам. Да, да, да. Мы так жылі. Ну, хто ўцякаў, хто як. Ну, так... А баялі, нічога не баяліся. Тады, знаеце, нічога страху ніякага не было. Ды ні смерці не баяліся. Ты ж ведаеш, што цябе ўсё роўна, раз цябе вядуць, цябе заб'юць, ці цябе не... Без унімання гэта. Не то, што вот, ах, хацяць бы мне ўчасціць, хацяць бы мне схавацца. Гэтага не было. Вот жывеш сабе абы дзень, пражыў, слава Богу. Та пражылі многа. Гарнізон у нас быў, гарнізон нямецкі, а потым разбілі яго тут. І ўсе паліцэйскія выбраліся ў дражні. У дражні быў ўжо гарнізон. У нас мы ўжо былі як нейтральныя, нам страшна было. Мы 4 дні гарэлі, палілі. Сяло гарыць, усё забіраюць, это ты даже не думаеш. Вот вядуць цябе, это ты думаеш, што так і гэта і трэба. У цябе нікакога страху, у цябе нічаго няма. Ты ідзеш, знаеш, што ты назад можаш не вярнуцца ці... Мая суразмоўніца яшчэ дзяўчынкай магла быць жыўцом спаленая ў хляве разам з усімі ляўкоўцамі. Але, як гэта часта бывае, здарыўся цудоўны выпадак. Когда началася блакіроўка, уже сталі ступаць гэтыя немцы, усіх у хлеў загналі. Людей? Людей. Помер на перекрестку на границе немец. Ну, сказали, что, мол, забил. Всех собрали. Охранники эти с собаками. Ну, врач признал, что, как теперь, мол, аппендицит это доказали, что переворот кишок у него получился. То и врач выпустил статаю всех этих людей. И он признал, что он умер, его никто не забил. А врач был немецкий? Немецкий. Немецкий проверил. И сказал, что он не убитый, он помер. И распустили тогда людей. Он скинул фуражку и сбросил шинель. И быстро к Наташе помчался. По старой привычке к окну подошел и тихонько в окно постучался. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Ляуки. Кто взорвал Менское метро? Новая книга библиотеки «Свободы». Як проходил суд? Якія доказы вины знойдены? Якія сумнення засталіся после выканання смяротного присуду? Журналіст «Свободы» Олег Грузділовіч был спецкорреспондентом на процессе Коновалова и Ковалева. Кожный день читайте урывок з его книги на сайте свобода.орг и слухайте у ночным эфире. Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа по вёсцы Ляуки. Я народился тут, на 500-летие после, Франтишка Скорин. Наташа и сразу узнала его, и быстро ему дверь открыла, и плакала горько, и слезы лила, про слезы прости говорила. В доследовании этнографа Исаака Сербова сакунские женщины описываются как уладные кабеты, которые керуют усими, а символом той улады служила люлька, якую соправдная сакунка курила прилюдно. На жаль, мне не пощастило покурить тую люльку с соправдной сакункой, а лежвавая и увишная 90-годовая Мария Василькова памятая тые люльки. А ти правда, что от сакунские женщины, яны были главнейшие за мужиков? Яны и теперь женщины и главнейшие за мужиков. Ага, потому что мужик пьет, жонка не пьет. Ага, вот так. А еще я прочитал, что тутейшие женщины калисти люльки курили. Моя баба курила 93 года, жила люльку курила. Курила люльку и жила до 93 годов. Вот так. И дед молодый помер, семеро детей кинул. Теперь же Лукашенко дети годует. Уже она и животом ходит, уже ее и декрет. А я своего Хведьку родила 27 апреля. А на завтра мне норму картоплю садить у колхоз. Слухайте, а эту люльку, вы ее заховываете? Нет. На той чверь бабе положили мою. Сама Мария народилась на хуторе. У Ляуки ее семья потрапила подчас коллективизации. Приехали, оборали кругом, и коровы на пасту не угоняй. Как? Уже в колхоз гоняли. А батька не хотел идти в колхоз, земле дал. Так он правильно не хотел? Хотел сама себе жить, сам себе на своей земле. Так это добро? Ну, добро. Здесь добро. Теперь вот коли добро. Не треба ни колеса, ни отосы, ни что. Все готовое. Вот коли жить. Мой батька помер. А брата сослали. Старая сакунка ніяк не можа зразумець сваіх унукаў, чаму тыя незадаволеныя сённяшнім жыццём. А ну, Лукашенко, у мяне свае ўнучкі, яны сапутны Лукашенко, я калі льды сваруцца з ім. Панаядаліся, кажу, хлеба і булак. Сапуць, так не хлебам же адзіным жыве чалавек. Хлебам. Да. Сапуць на Лукашенку. А сапуць, усе но. А маладзёж недовольна. Вот так перажывуць Лукашенку, панаядаюцца. Тогда будет перелом. Что будет? Другое вообще правительство заступит. И будет по-своему. Будет лепш, ти горш? По-моему, так не будет. Не будут так уядать и булками шибаться, отшибаются. Лепшага мы не дажывум. Які паляк няхай толькі заступіць. Цяпер добра жыць, добра жыць, добра. А жылі з Лукашэнкам, дык, а нас, Лукашэнка, нас адзелі босы голых. Мы в лапчах былі, ну ён нас пабуваў. Доўба шмакі носім, усе ў бацінках ходзім. А Лукашэнка тут пры чём? Ён в 94-м годзе прэзідэнтам стаў. Ну, такі в якіх лапчах вы хадзілі? У лапчах мы да Лукашэнкі в лапчах хадзілі. Дзеці ідуць у школу, на плячы ж лапцей, а будзьце ў школу, у лапчах хадзілі. А я цяпер сяду лапець пляту. Я буюся. Што вы такое, Марыя, гаварыце? Якія лапці? А маладзёж не любіць цяпер. Не любіць? Не любіць. А што яны хочуць? Назад в лапці не хочуць абувацца. А чалавек памрэ, лапці паплятыць, і я буду на той свет. Нешта даказваць старой Марыі сэнсу не мела, бо яна так доўга жыве на свеце, што Лукашэнка для яе стаў не жывым канкрэтным чалавекам, а нейкай металагічнай фігурай. Лукашэнка гэта і Сталін, і Машэраў, і ўся савецкая ўлада разам узятая. Таму гэта дзякуючы Лукашэнку дзеці знялі лапці і ў космас паляцелі таксама дзякуючы Лукашэнку. І ўсё, што ёсць у жыцці добрага, гэта ўсё звязана з ягоным імем. Парадак цяпер лепш, як што. Не ўмеем ні хлеба пячы, ні бліна, нічого. Ўсё гатова. Пакет мець, схадзі, купі, еш. Ўсё гатовае. Лукашэнка на хлеб дае. Лукашэнка на похараны дае. Лукашэнка радзілася дае. Так? А я радзіла 5 штук. Незагодная не получала. А песні, якія спяваліся тады народныя? О, песні, песні. Цяпер такіх песень не пець. Цяпер як запея, я люблю цябе, ты любіш мяне, я люблю цябе, ты любіш мяне. Цэлы дзень пее. Я прыду к табе, ты ка мне прыйшоў. А бывала ж, ну, песню запее. Па жызні. Он выняў наганы і прастрэліў яй грудзь. Наташа, як траўка, завяла за то, што неверна в стране ты была, за то, што з немцам гуляла. Я драўся з врагом пад адкрытым агнём, а ты жа яму памагала. Не ждала меня то, не жди ты его, напрасно ты совесть стирала. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на стародорожчину у вёску Ляуки. С вами был Смитер Бартосик. До новых подорожжаў.